Biyofilya. Doğayla, diğer canlılarla, kültür ve tasarımla kurulan özenli ilişkiler üzerine bir program. Hazırlayan ve sunan Nurhan Kiyilir. Zorlu Holding Sürdürülebilirlik Platformu Akıllı Hayat 2030, herkes için daha yaşanabilir bir dünya diler. Merhaba Açık Radyo dinleyicileri, kulak verdiğiniz için, bizimle olduğunuz için teşekkürler. Bugün gastronomide yenilikçi, çevre ve sosyal kalkınmaya olumlu etkisi olan şeflerden, gastronomiden bahsedeceğim. Sürdürülebilirliği bugünlerde özellikle restoran endüstrisinde sıkça duyuyoruz. Yemek, gastronomi söz konusu olduğunda dünyanın önde gelen şefleri malzemeleri tedarik etme yöntemlerinden pişirme, işleme ve atık süreçlerine kadar oyunu değiştirmeye çalışıyorlar. Bunu hazırlanıyorlar. Nitekim gıda endüstrisinde sürdürülebilirlik kavramı mutfakların atık akışlarını nasıl azalttığına, çevre üzerindeki etkilerini en aza indirdiğine ve temiz enerji yöntemlerini nasıl taahhüt ettiğine odaklanıyor bununla ilgili. Son birkaç yıldır giderek daha fazla profesyonel aşçı iklim değişikliği ve küresel ısınmanın sonuçlarına karşı savaşmanın yeni yollarını kışkırtıyorlar. Öncü şeflerden biri San Francisco merkezli şef Anthony Mint, Basque Culinary World Prize ödülünü kazandı. Gastronominin mutfak yenilikleri, sağlık, beslenme, eğitim, çevre, sosyal ve ekonomik kalkınma gibi alanlarda olumlu etkisini gösterdiği için ödüllendirildi. Ödülü kazanan Mint şöyle söylüyor: "Yemek yapmaya başladım çünkü restoranların dünyayı daha iyi bir yer haline getirebileceğine inanıyorum. Ayrıca 7 yıl önce ebeveyn oldum. Bu şeflerin iklim değişikliği konusunda neler yapabileceğini keşfetmem için bana gerçekten ilham verdi. O zamandan beri bilim adamları sağlıklı toprak ve iyi tarımın küresel ısınmayı çözebileceğini doğruladılar." Basque Culinary World Prize'ın dikkatleri yemek dünyasındaki iyimser çözümlere çekmesinden gerçekten heyecan duyuyorum ve çok daha büyük bir hareketin başlangıcı olmasını umduğum şeyi temsil etmekten inanılmaz derecede onur duyuyorum. Gıda dünyasındaki hepimizin, yani şefler, lokantalar, çiftçiler ve politika belirleyiciler, yenilebilir bir gıda sistemi oluşturmak için bir araya gelebileceğine inanıyorum diyor. Ekonomi ve Asya çalışmaları diplomasına sahip olan Mint, karısı gazeteci Karen Leibovitz ile birlikte kariyerinde 2008'de beğeni toplayan Mission Street Food çıkışına çevresel ve sosyal aktivizmi de dahil etmiş oldu böylece. Zero Footprint projesi var. Dünyanın her yerinden şeflere ve restoran işletmecilerine malzemeleri yerel olarak tedarik etmekten yenileyici tarıma geçişi finanse etmeye yardımcı olmak için yemek başına 1 dolar bağışlamaya kadar karbonsuz hale gelebilecekleri yollar hakkında kılavuzlar sunuyor. Bir başka etkileyici örnek ise 2018'de Stockholm'deki EAT Forum var. Burada başlatılan dünya çapında 150'den fazla şef tarafından tasarlanan The Chef's Manifesto, şef manifestosu yani, Birleşmiş Milletler'in küresel hedefleriyle ilgili olarak sürdürülebilir yemeği amaçlayan bir tarif veri tabanı olan manifestoyu pişirmek dahil olmak üzere gezegeni pişirmeden yemek pişirmeye yönelik eylemleri tanımlıyor. Neden şefler? Ona da şöyle cevap veriyorlar. Gıda için daha iyi bir geleceğe inanıyoruz. Nasıl bir gelecek? Malzemelerin çevreye saygı gösterilerek yetiştirildiği, hiçbir iyi yiyeceğin israf edilmediği, atığın olmadığı ve herkesin her yerde büyümek ve gelişmek için ihtiyaç duyduğu besleyici öğünlerin tadını çıkardığı bir gelecek. İyi haber şu ki, sürdürülebilir kalkınma hedefleri aracılığıyla Birleşmiş Milletler bu vizyona ulaşmak için bir yol haritası belirledi ve 193 ülkenin tümü bu yola baş koydu diyebiliriz. Tabii ki de bu yolculuk kolay olmayacak. Yetersiz beslenme, gıda israfı, atıklar, toprak bozulması gibi gıda sistemi zorluklarının üstesinden gelmek oldukça karmaşık ve zor tabii ki de. Başarının herkesin kolları sıvamasına ve dahil olmasına bağlı olduğuna inanıyoruz diyor şefler. Bu nedenle de yemek hakkında yeni bir küresel söylem benimsiyorlar ve böyle bir konuşma başlatıyorlar. İnsanları masaya gelip harekete geçirmeye teşvik edecek, ilgi çekici, kapsayıcı bir hareket ve bu sohbetin merkezinde de şefler var. Şefler çiftlikle çatal arasındaki yani tabak arasındaki boşluğu doldurarak çiğ malzemeleri lezzetli, besleyici yemeklere dönüştürüyorlar. Bunu yaparken ne yetiştirdiğimiz, tabaklarımıza ne koyduğumuz, gıda hakkında nasıl düşündüğümüz ve konuştuklarımız konusunda etkililer. Şeflerin daha iyi bir gıda geleceği için güçlü savunucular olabileceği kesin. İnsanlara mutfaklarında ve topluluklarında değişiklik yapma konusunda ilham veriyorlar. Ve hem insanları hem hükümetleri, şirketleri kendi rollerini üstlenmeleri konusunda teşvik ediyorlar. Bir de kendi rollerini hatırlatıcı oluyorlar. Peki bu manifesto nedir? İçeriği nasıl? Bu değişim hareketini kolaylaştırmak için sürdürülebilir kalkınma hedefleri savunuculuk merkezi var. Şeflerin basit pratik eylemlerle sürdürülebilir kalkınma hedeflerine nasıl katkıda bulunacaklarını özetleyen Şefler Manifestosunu oluşturmak için dünyanın her yerinden şeflerle işbirliği yapmışlar, çalışmışlar. Şefler tarafından şefler için yazılan bir belge olması hedeflenmiş. Bu yüzden birkaç ay içinde şeflerden kendileri için en önemli olan yiyecek meselelerini ve değişime ilham vermede ve etkilemede oynamak istedikleri rolü belirtmelerini istemişler. 36 ülkeden 100'den fazla şef bu sürece katkıda bulunmuş. Anketleri tamamlamışlar, çağrılara katılmışlar. Londra, New York ve Milano'daki atölyelerde bulunmuşlar. Bu girdilerden, bu katkılardan yola çıkarak aşçıların üzerinde çalışmaya en çok istekli olduğu sürdürülebilir kalkınma hedefleriyle uyumlu 8 tematik alan geliştirmişler. Bunlar neler derseniz, dünyaya ve okyanuslara saygı duyarak yetiştirilen malzemeler, bu birinci tematik alan. İkincisi, biyoçeşitliliğin korunması ve hayvan refahının iyileştirilmesi. Üçüncüsü geçim kaynaklarına yatırım. Dördüncüsü doğal kaynaklara değer verip israfı, atığı azaltma. Beşincisi yerel ve mevsimlik yemeklerin kullanılması, kutlanması. Bir diğeri bitki bazlı bileşenlere odaklanma. Yedincisi gıda güvenliği ve sağlıklı beslenme eğitimi. Sekizinci tema ise herkes için erişilebilir ve uygun fiyatlı besleyici yiyecekler. 2018'de Eat Stockholm'de yemek forumunda 13 ülkeden 16 şef, şeflerin manifestosu eylem planını başlattı. Bu eylem planını bir kitapçık halinde de sevimli, sempatik içeriklerle yayınlamışlar. Pratik bir rehber olarak tasarlamışlar bu eylem planını. Eylem planı şeflerin herkes için daha iyi bir yemek sistemi sunmak için mutfaklarında, sınıflarında ve topluluklarında gerçekleştirebilecekleri basit eylemleri ayrıntılarıyla ve görsel bir şekilde anlatıyor. Bu eylem planını internetten indirebilirsiniz. Şef Manifesto diye yazdığınızda arama motorlarına çıkıyor. Kitapçık olarak da yayınlanan bu manifestoda temel olarak 3 başlık var. 3 soru var. Başkalarına ne sorabilirsin? Kendi mutfağında neler yapabilirsin? Bir de şeflerden şeflere söylemler. Şefler şeflere ne söylemişler? Başkalarına ne sorabilirsiniz? Başlığı altında şöyle maddeler var. Hükümetlerden politikalar ve programlar aracılığıyla sürdürülebilir tarıma geçişi teşvik etmesini istemek, hükümetlerin üretken ve sürdürülebilir tarım kapsamındaki tarımsal alan yüzdesi taahhüdüne göre hareket etmesini savunmak, iyi su kaynakları yönetimi planlarını savunmak, az topraklı tarım ve birlikte ekim gibi uygulamalar yoluyla toprak sağlığının korunmasını savunmak, ürün çeşitliliğinin korunmasını ve bölgesel ve ulusal çeşitliliği savunmak, arıları öldüren pestisitlere son verilmesi için savunuculuk yapmak, hayvan refahı konusunda daha ileri ulusal standartları savunmak, geçim kaynaklarını koruyan politika ve programları oluşturmak ve savunmak, çiftçiler için dijital ve finansal katılım için danışmanlık yapmak. Böyle bir başlıklar var. Başkalarına ne sorabilirsiniz, nasıl kışkırtabilirsiniz diye insanları. Kendi mutfaklarınızda neler yapabilirsiniz başlığı var. Onlarda da şöyle bir özet var. Malzemelerinizi tanıyınla başlıyor. Bu çok güzel. Kim yetiştiriyor, hasat ediyor, kaynak sağlıyor ve paketliyor? Bunları da bilin. Sana nasıl ulaştılar acaba? Çiftlikten çatala olan yolculuğu araştırın. Çiftçiyle aranızda mümkün olduğunca az aracı bulunan malzemeleri seçin. Yani çiftçiyle direkt irtibat halinde olun. Hem onu anlayın, hem onu yönlendirin, hem de onun ürünlerini malzemeyi iyi tanıyın. Çiftçiler ve tedarikçiler için uygun bir geçim kaynağı sağlamak için adil fiyatlı ürünler seçin. İlla ki çok ucuza almanız, pazarlık etmeniz gerekmiyor ki kazan kazan olsun ve çiftçiler de sürdürülebilir tarım yapsınlar, üretim yapsınlar. Daha fazla çiftçinin pazar yerine erişimini destekleyin. Adil ücret ödeyin, eşit fırsatları teşvik edin ve restoranlarınızda eğitim verin. Şeflerinize yardımcı olmak için eğitim ve rehberlik sağlayın. Kadınlar yeterince hizmet almadıkları ve yeterince temsil edilmedikleri için sektör genelinde kadınların güçlendirilmesini teşvik edin. Kadın çiftçileri, kadın üreticileri ve kadın şefleri destekleyin. Kendiniz örnek olun. Gıda israfını azaltmak için ayırın, izleyin, hedefler belirleyin. İsrafı önlemek için gıda güvenliği süreçlerini ve son kullanım tarihlerini yönetin. Yiyecek israfını en aza indirmek için yiyecek siparişlerini ve menüleri planlayın. Daha küçük porsiyon boyutları sunun. Tüm içeriği kullanın ve burundan kuyruğa, kökten yaprağa yemeği teşvik edin. Yaratıcı olun, turşu yapın, muhafaza edin, kurutun veya dondurun. Kaynaklar açısından verimli olun. Maliyetleri düşürmek ve çevreyi korumak için su kullanımını yönetin. Yiyecek atıklarını komposta veya biyogaza dönüştürmeyi araştırın. Restoranınızda kullanılan karbonu dengelemeyi veya yenilebilir enerji kaynaklarına geçmeyi düşünün. Tedarikçilerin ve üreticileri fazla ürünlerin menülere dahil edilmesine yardımcı olmaları için devreye sokun. Ürünleri de çeşitlendirmek mümkün. Topluluk paylaşımı ve gıda bankası programları veya uygulamaları aracılığıyla fazla yiyecekleri yeniden dağıtın. Fazla ambalajlamayı önlemek için üreticiler ve tedarikçilerle çalışın. Geri dönüştürülmüş, geri dönüştürülebilir ve biyolojik olarak parçalanabilir, doğada eriyebilir ambalajlar kullanın. Mevsiminde yerel olarak üretilen yiyecekleri satın alın. Hava yoluyla taşınan yiyeceklerden kaçının. Yerel üreticileri ve geleneksel teknikleri menülerinizde ve restoranlarınızda sergileyin. Yerel topluluğunuzla etkileşim kurun. Çocuklara besleyici yiyecekleri ve nasıl pişirileceğini öğretmek için okullarla birlikte çalışın. Üreticiler ve tüketiciler arasındaki bağlantı olun. Çiftçileri savunarak ve onları ürünlerini alanlarla buluşturarak insanlara yiyeceklerinin nereden geldiğini göstermeye yardımcı olun. Genç ve yaşlı insanları iyi yemek etrafında bir araya getirmek için etkinlikler düzenleyin. Yani bu manifesto farklı nesilleri bir araya getirmeyi, bilgi paylaşımını, çiftçilerle onların ürünlerini alanları bir araya getirmeyi de hedefliyor. Mutfak bahçelerini ve kentsel çiftçiliği tanıtın. İnsanları kendi yiyeceklerini yetiştirmeye teşvik edin. Sebzeleri, fasulyeleri ve bakliyatları yemeklerinizin merkezine koyun. Daha az et, hadi kullanıyorsanız da daha iyi et kullanın. Sebze bazlı yemekleri tanımlarken yaratıcı olun. Bazıları için rahatsız edici olabilecek vegan veya vejeteryan gibi kelimeleri kullanmaktan kaçının. Bunun yerine bitki bazlı denebiliyor. Mutfaklarınızda ve menülerinizde gıda güvenliği, alerjenler ve beslenme ile ilgili en iyi uygulamaları sergileyin. Genç ve yaşlı herkes için iyi beslenme eğitimini destekleyin. Bir okulda, toplum merkezinde veya bakım evinde besleyici bir yemek pişirme dersi vermek için gönüllü olun. Yaratıcı olmak ve insanları besleyici yemeklere yönlendirmek için Uluslararası Aşçılar Günü, bu 20 Ekim, Dünya Yemek Günü, 16 Ekim ve yerel tatiller gibi yıllık etkinlikleri kullanın. Teknolojiyi başkalarına öğretmek için bir araç olarak kullanın. Teknolojiden kaçınmamak lazım. Bunu bir yaymak, öğretmek için bütün bunları araç olarak kullanını öğütlüyor. Videolar yapın, web yayınları ve çevrimiçi kampanyalar sürdürün. Topluluklarınızda besleyici öğünlere erişim sağlayan girişimleri destekleyin. Bu ister bir aşevi olabilir, ister kooperatif olabilir, gıda bankası olabilir, topluluk bahçeciliği projesi olabilir. Şu madde de güzel. Besleyici bir yemeğin neye benzediği ve bütçe kısıtıyla nasıl iyi yemek pişirileceği konusunda farkındalık yaratmaya yardımcı olun. İyi yemeklerin herkes için erişilebilir ve uygun maliyetli olmasını sağlamaya nasıl yardımcı olacağına dair hikayeleri, en iyi uygulamaları ve öğrenimleri paylaşmak için dünya çapında bir şef topluluğu oluşturun. Yiyecek sorunları ve çözümün nasıl parçası olunacağı konusunda farkındalık yaratmak için sosyal medyayı kullanın. Güzel maddeler, zaten her şeyi toparlamışlar, basit bir eylem planı haline dönüştürmüşler. Şimdi bir müzik arası verelim, sonra devam edeceğiz. Kimbra'dan dinleyeceğiz, Top of the World. Tekrar merhaba Açık Radyo dinleyicileri. Ben Nurhan Kiyilir. Biyofilya programındayız. Kimbra'dan Top of the World'ü dinledik. Stockholm'daki EAT forumda başlatılan, dünya çapında 150'den fazla şef tarafından tasarlanan The Chef's Manifesto, Şef Manifestosu'ndan bahsediyordum. Kitapçık olarak da yayınlanan bu manifestoda temel olarak 3 başlık var. Şefler adına başkalarına ne sorabilirsiniz, kendi mutfağınızda neler yapabilirsiniz ve şeflerden şeflere söylemler. Manifesto şeflerin şefler için ilham kaynağı olmalarını da hedefliyor. Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu aracılığıyla Şef Ali Lars de Kenya'da giderek büyüyen bir tahıl olan sorgum hakkında araştırma yapmış. Tarihsel olarak sadece Kenya mutfağı için önemli olmakla kalmayan sorgum, büyümek için çok az su gerektiren, iklime dirençli bir tahıl olarak ülkenin geleceği için de hayati önem taşıyor. Şef Ali, yerel küçük çiftçilerden bu tahılı yetiştirme, işleme ve pişirme için hazırlama sürecini öğrenmiş ve menülerinde ona yer veriyor. Dolayısıyla bu tecrübesini de hem çiftçilerle olan deneyimi hem de bu ürünle olan deneyimini şeflerle paylaşıyor. Şefler tarafından şefler için sözler var. Mesela bir tanesi Şef Luigi Carola'dan, İtalya'dan. Gıda gerçek uluslararası dildir. Tüm milletler iyi ve dürüst bir yemeğin tadını çıkarmak için bir masa etrafında memnuniyetle bir araya gelir. Yemek tamamen insanları mutlu etmek, yeni tatlar keşfetmek, yeni yemekler denemek ve mutlu gülen yüzler görmekle ilgili bir şey. Yemek yapmaktan asla sıkılmam. Çünkü bu her zaman yeni bir yolculuktur diyor. Şeflerin hem yemekle, çiftçilerle, süreçle ilgili farklı deneyimlerine yer veriyorlar, hem de kendilerinin yemekle olan ilişkilerine yer veriyorlar, sözlerine yer veriyorlar. Bu sözlerden biri de Şef Mayra Flores'e ait, kendisi Perulu. Bu işte sevdiğim şey deneyimler, anlar yaratma ve duyguları uyandırma gücüne sahip olmam. Ayrıca kim olduğumu ifade edebilir, duygularımı ve köklerimi gösterebilirim. Günümüzde yemek pişirme yoluyla ülkemizde ve dünya çapında sosyal bir etki yaratabiliyoruz diyor. Brezilya'dan Şef David Hertz ise şöyle söylüyor: yiyeceklerin yaşamları dönüştürmek için büyük bir gücü var ve çok sayıda muhtaç insana ulaşmak için ek kapsamlı bir araç. Amerika Birleşik Devletleri'nden Şef Evan Hangsor var. O da şöyle söylüyor: şefler olarak işimizi gıda sisteminde karşılaştığımız sorunlara benzersiz bir bakış açısı sağlayan önemli bir kesişim noktasında gerçekleştiriyoruz. Gıda ekosistemindeki üreticilerimiz, tüketicilerimiz, distribütörlerimiz, şef dostlarımız ve diğer aktörlerimiz aracılığıyla yolculuğunun başından sonuna kadar gıdalardan öğrenip onlarla çalışabiliyoruz. Bir değer zincirinden, o halkadaki herkesten ve o halkadaki herkesle paylaşımdan bahsediyor. Bu gruplarla devam eden sohbetlerimiz ve sırayla onları hem öğrenip hem de etkileme yollarımız şeflere inanılmaz bir etki potansiyeli sağlıyor. Şef Ben Tamil'in İngiltere'den ise şöyle bir soru soruyor: ekosistemimiz üzerindeki etkiyi azaltırken şimdi ve gelecekte tüm mideleri nasıl doyururuz, nasıl doyuracağız? Bu manifestoyu okumanızı öneririm. İnternette Şef Manifesto diye var. Kısa eylem planları hazırlamışlar ve gerçekten de şefler gıda etkili.